الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنادليه ندرس زيتو السيرة النبوية وبتي كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب جاء الشيخ محمد بن عفيف الباجوري الخضري رحمه الله تعالى. بعد توقني غزوة أحد، اليوم تنزل وقد افترق المسلمون فرقتين. تنزيهاب يقول رحمه الله تعالى: وقد افترق المسلمون فرقتين، وليونيك وإسلام كتك ما كن لمويلي، وَلِغَوَنِيكَ وَإِسْلَامُ فَتِكَ مَكُنْدِ مَوِيلِ فِي مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُنْخَذِلِينَ كُوسُ لِلِي أَمْبَالُ وَتَلِفَانْيَا كَوَالِي وَنِكُوَ كُوَسِشَ نُسْرَ وَلِوَنَافِقِ أَمْبَالُ وَلِلِكَاتَ كُنْدِ وَكَرُودِ سَسَ وَإِسْلَامُ وَكَغَوَنِيكَ كُنْ يَرَيْمْبِ كُوسُ تُوَفَنِينِ هَوَا رأي يقوم توفاني نيني هوا وليوموا كرودي كنو عبد الله ابن أبي بن سلول نوزاك وكغوانيك كتك ما كون لمويلي. وقد افترق المسلمون فرقتين، لحكيك وليغوانيك وإسلام كتك ما كون لمويلي فيما يفعلون بالمنخذلين كوسو للي أمبالو تلفانيا ووليوني كسيش نسرة. وقوم يقولون نقاتلهم، كنت موجة ونسيما توبيجي فيتا توبيجاني ناو، وقوم يقولون نتركهم، نكون جنجين لنسيما تواشوا تواشاني ناو وشاني من دزاو بس. فأنزل الله تعالى أكترمش الله قولياكي، فترمش الله ليكوم تكوكا قولياك نسيما: فما لكم في المنافقين فئتين، من نيني نيني كهس ونافك مكو كتك ما كنت مويلي، فما لكم من نيني نيني في المنافقين كهس ونافق فئتين مكو كتك ما كنت مويلي، والله أركسهم بما كسبوا، لا الله أميوردش نيوم واو kwa sababu ya yale walioyachuma. Wallahu arkasahum bima kasabu, na Allah amewarejesha amewarudisha nyuma wao kwa sababu ya yale walioyachuma. Aturiduna an tahdu man adalla Allah, je mnataka kuongoza, je mnataka kumuongoza yule ambaye Allah amempoteza? Allah shamwa kumpoteza, mnataka kumngania angi kwenye uongofu. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, na yule ambaye Allah amempoteza hutampatia njia ya kumuongoza, hutampatia njia ya kumuongoza. Ikiwa sasa tayari kashaandikiwa huyu ni dhallum mudhill, hata usemeje. ثم سار الجيش حتى نزل الشعب من احد, kisha likenda jeshi mpaka likafikia mtaa wa Uhud, sehemu katika Uhud wakafika pale. Hata nazala shi'ba min Uhud, mpaka wakafikia au wakashukia mtaa wa Uhud. Waja'ala dhahrahu liljabal, na ukajalia jeshi likajalia mgongo wake ni kwenye jabali. Wawajahu lilmadina, na uso wake unaelekea Madina. Mlima Uhud uko upande wa kaskazini wa Madina, kama hivi tunavyoelekea sisi huku Ibla. Kaskazini wa Madina kuna mlima mbele yake unaitwa mlima wa Uhud. Kutoka pale al-Masjid an-Nabawi mpaka ufika mlima wa Uhud takriban kilomita kama 5 hivi. Kwa hiyo watu walitoka pale kwenye mji wa Madina. Sasa hivi ni mji mmoja, sehemu yote ni nyumba mpaka wafika Uhud. Zamani ilikuwa ni sehemu imetenganishwa. Na baina ya mji wa Madina na Uhud pana wadi imepita pale, ile wadi al-Aqiq imepita pale. Karibu na Jabal al-Rumat. Kwa hiyo watu wakatoka zao Madina mpaka wakafika Uhud pale, ikawa sasa jabali umelipa mgongo wanaelekea Madina huku. Sababu adui hawezi kuja kutokea nyuma. Huyu ni mlima, hawezi kupanda mlima wa mawe. Wajaala dhaharahu liljabal, wakaweka wakajalia likajalia mgongo wake ni kwenye jabali. Wa wajhahu lilmadina, na uelekea wake na uso wake kuelekea Madina. Amma almushrikun fanazalu bibatni alwadi min qibali Uhud, ama washirikina walishukia, wao walishukia katikati ya jangwa, katikati ya wangwa, katika min qibali Uhud, wa upande wa Uhud pana bonde pale, wakashukia pale. Wakana ala maimanatihim Khalid ibn al-Walid, na alikuwa kwa upande wao wa kulia Khalid ibn al-Walid. Waligawa vile vikosi, kikosi cha upande wa kuliani iko Khalid ibn al-Walid, ndiye kiongozi wa kikosi hicho cha washirikina. Khalid ibn al-Walid min al-Mughira al-Makhzumi, ilikuwa bado hajaslimu. Wa ala al-maisarati Ikrima ibn Abi Jahl, na kwa upande wa kushotoni alikuwepo Ikrima ibn Abi Jahl, upande wa kushoto pia, huyu alikuwa bado hajaslimu, mtoto wa Abu Jahl, baba yake ni Amr ibn Hisham al-Makhzumi, ndugu hawa ina Khalid, ina Khalid ibn al-Walid. Kwa sababu Abu Jahl na Khalid ibn al-Walid ni mtu na ibn ammi yake. Kwa huyu Ikrima akimwona Khalid katika manzila ya ammi. Wa ala al-maisarati Ikrima ibn Abi Jahl, kwa upande wa kushotoni ni Ikrima ibn Abi Jahl. Wa ala al-mushati Safwan ibn Umayya, na kwa jeshi lenye kutembea kwa miguu alikuwa ni Safwan ibn Umayya. Safwan ibn Umayya ndiye alikuwa kiongozi wa kikosi cha watembea miguu. Hao walikuwa ni wapanda farasi, upande wa kuliani na kushotoni. Huku kuna Khalid, huku kuna Ikrima. Katikati kwenye kikosi cha wenye kutembea kwa miguu yuko Safwan ibn Umayya. Washirikina jeshi lao walilipanga namna hiyo. Faja'ala alayhi salatu wassalamu Az-Zubayr ibn al-Awwam bi'iza'i Khalid, akamweka mtume alayhi salatu wassalamu Az-Zubayr ibn al-Awwam uelekea usawa wa Khalid. Wewe kikosi chako utakachokiongoza kitamwelekea Khalid bin al-Walid, Az-Zubayr bin al-Awwam al-Asadi. Waja'ala akharin, waja'ala akharin amama al-baqin, akawajalia wale wengine mbele ya wale waliobakia. Wastahdhara ar-rumata, na akawaita akawahudhurisha wale wapiga mishale, wale wapiga mishale mahudari ar-rumata. Wakanu 50 rajulan, walikuwa ni watu 50. Yaraasuhum Abdullah ibn Jubair al-Ansari, akiwaongoza wao Abdullah ibn Jubair al-Ansari. Fawaqafahum khalf al-jaysh ala dhahri al-jabal, akawasimamisha wao nyuma ya jeshi kwenye mgongo wa mlima. Ninyi mtasimama hapa kwenye jabali maarufu itwa Jabalul Ainain, Jabalul Ainain, lakini sasa limekuwa ni maarufu kwa jina la Jabalur Rumat. Kijibali kidogo hivi kiko pembezoni mwa mlima wa Uhud. Akamwambia nyinyi mtasimama hapa, mtasimama hapa, mtalipa mgongo jabali, mtaelekea upande huo. Waqala la tabrahu, na akasema mtume sallallahu alayhi wasallam msiache msiondoke, ndio maana yake, yani msiache kuwepo hapo. Sumala nabrahu alayhi akifin, hatutaacha kuwa ni wenye kukaa kuabudu. La tabrahu, msiondoke, إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وسيوا متوم صلى الله عليه وسلم مكتوونا سيسي تميوشين دواه إن رأيتمونا مكتوونا سيسي ظهرنا عليهم تمذهيري يو ياو يعني تميوشين دواه فلا تبرحوا مسيوندوك وإن رأيتموهم ظهروا علينا نمكيوونا واو ومتوشين دا سيسي فلا تبرحوا مسيوندوك كويو لا تبرحوا سواء هزمنا سواء انتصرنا ام هزمنا كو فوبي منينو كويو msiondoke hapo ni mmoja tumeshinda au tumeshindwa kaini hapo hapo thumma adala alayhi salatu wassalam as-sufufa kisha akazipanga sawa mtume sallallahu alayhi wasallam safu thumma adala alayhi salatu wassalam as-sufufa kisha akazipanga sawa mtume sallallahu alaihi wasallam safu akaenda akazikagua safu akazinyosha akazipanga safu safu za sawa sawa inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa kaanahum bunyanun marsus kwa hiyo watu wanapangwa safu kama katika swala vile kikusi hiki sawa sawa kabisa mtasimama hapa tunakwenda kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akazipanga safu sawa wa khataba almuslimin na akawahutubia Waislamu. Wakana fima akal, na yalikuwa katika aliyo yasema, alisema mtume sallallahu alayhi wa sallam, alqa fi kalbi ruhu al-amin. Ametupa, ameweka ruhu al-amin katika moyo wangu. Jibril, ameletia khabari. Jibril, alayhi salatu wa salam, anahu, kwamba mambo yalivyo, lantamuta nafsun. Haitakufa nafsi yoyote, hata tastawfiya aqsa rizqiha mpaka itimize mwisho wa rizqi yake hata tastawfiya aqsa rizqiha mpaka itimize mwisho wa rizqi mpaka rizqi yake ya mwisho kabisa imalizike hakuna nafsi itakayokufa isipokuwa baada ya kukamilisha rizqi yake kisikia mtu amekufa ujue rizqi yake katika huu ulimwengu imeshakatika pumzi zimeisha chakula kimeisha vinywaji vimeisha kila kitu chake kimeisha kwa ukitaka endelee kubaki ni kwamba atabaki bila ya vitu hivyo haitawezekana riziki imekatika kwa hiyo haitakufa nafsi yoyote mpaka itimize aqsa rizqiha mpaka itimishe mwisho wa riziki yake la yanqusu minhu shay'un hakitapungua katika hiyo riziki kitu chochote kwamba alikuwa bado riziki yake ipo sasa ameikatisha fulani la riziki ishakatika hakuna kitakachopungua wa in abta anha ijapo ikichelewa ikichelewesha hiyo riziki hiyo nafsi ikichelewa kwenye hiyo nafsi yani wa in abta anha ijapo ichelewe ikichelewa kuachana hiyo nafsi riziki inaweza kuchelewa tu ikaja katika wakati mwingine ukapata tabu hapa watu wanahangaika na wewe wahangaika upati kidogo chakuweza kukufikisha mpaka kule wakati wako wa riziki yako ya wasaa hivyo hivyo wataabika tu ndivyo ilivyo eh? Kwa hiyo riziki inaweza kuchelewa yani kwa maana ikae imecheleweshwa tu wataabika wapata tabu riziki finyu ni kiasi ulichokadiriwa فاتقوا الله ربكم بس موغوبيني الله مولاوينو واجملوا في طلب الرزق نفنيني vizuri katika kutafuta rizqi فاتقوا الله ربكم موغوبيني الله مولاوينو واجملوا في طلب الرزق نفنيني vizuri katika kutafuta rizqi akaeleza anasema لا يحملنكم استبطاؤه kusiwapelekeeni nyinyi kusiwachukulieni nyinyi kuchelewa kwake hiyo riziki antatulubuhu bi maasiyati llah kuitafuta kupitia maasi ya Allah sababu na riziki imekuwa finyu imechelewa kwako mbona watu watajirika tu wapata pesa mbona mimi sipati ukatumia njia za kimaasi ya sasa ukaona ndio njia sahihi ya kupata riziki ukaanza kupiga watu kabali kuanza kutumia silaha kunyang'anya watu mali zao au kutumia njia za riba na nyinginezo katika njia mbaya njia za kamari na biashara za haramu, ukaona kwamba uharakishe riziki. Msifanye namna hiyo. Walmu'minu min almu'mini karrasi min aljasad. Na mu'mini kwa mu'min, mu'min na mu'mini mwenzake alivyo, ni kama kichwa katika kiwiliwili. Ni kama kichwa katika kiwiliwili. Idha shtaka kikiuma hicho kichwa, tadaa lahu sairu jasadihi, vinaitana kwa ajili ya hicho kichwa. Mwili wake wote unaitana kwa ajili ya hicho kichwa, mwili wake wote. Kichwa kikiuma, hutalala, kila mahali patauma. Kadhalika kidole kikiuma, hutalala, utakesha. Jicho, kila sehemu katika mwili inahusika na mwenzake. Kwa hiyo mu'min kwa mu'min ni kama kichwa katika kiwiliwili. Kikiuma, idha shtaka kikiuma, tadaa lahu, utaitana kwa ajili ya hicho kichwa, sairu jasadihi, mwili wake wote, au baki ya mwili wake, kwa maana sehemu iliyobakia katika mwili wake. Thumma btadaa alqitalu, kisha vikaanza vita, bil mubaraza, kwa mubaraza, kubariziana. Mubaraza kama ilivyo ilivyotokea katika vita vya Badri, anakuja mmoja mmoja, yule atokea, anakuja kutoka kule na huyu, watu wanaachwa, wanatazama, huyu na upanga wake na yule na upanga wake, wanapambana pale, kila mmoja anaonyesha uhodari wake wa kupigana na uhodari wa kutumia upanga. Mwisho wa mubaraza ni atakayeuawa, ameuliwa huyu, aje mwingine sasa. Ndio hatima yake. Waarabu walikuwa ni watu mashujaa sana. Sana. Kama wewe ungekimbia mpaka wapi? Kwa sababu ya woga. Una upanga. Upanga una karibu kilo 25. Tukashika upanga una kilo karibu 25. Akiuteremsha basi amekata kila kitu. Kwa watu walikuwa rijali, walikuwa watu kisawa sawa. Haya. Thumma ibtada alqitalu bilmubaraza, kisha yakaanza mapigano kwa mubaraza, kubariziana. Fakharaja rajulun min sufufi almushrikin, akatokea mtu katika safu za washirikina. Fabaraza lahu Zubairu faqatala, akambarizia yeye, akamdhihirikia yeye Zubairu ibn al-Awwam, akamuua. Alitoka mtu kule katika washirikina ataka kupigana, Zubairu ibn al-Awwam akatokea yeye, akapigana naye akamuua. ثم حمل اللواء طلحة ابن أبي طلحة فقتله علي, كيشا كيبيب بندير طلحة بن أبي طلحة علي أكموه. طلحة بن أبي طلحة علي بن أبي طالب أكموه. فحمل اللواء أخوه عثمان, أكتشكوه بندير دقوياك عثمان بن أبي طلحة, فقتله حمزة, حمزة أكموه يلي كوي مكافير وتاتو تاري شوليو. فحمله أخ له مسموه أبو سعيد, أكيشكوه يبندير ندقوياه ندقوياكي هو طلحة بن أبي طلحة عثمان بن أبي طلحة ندقوياه نتو أبو سعيد. فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم قضى عليه, أكمبيجا سعد بن أبي وقاص كمشاله uliomuua. Sababu Saadi bin Abi Waqas alikuwa ni bingwa wa kupiga mishale, bali mara nyingine alikuwa Mtume SAW alikuwa akiamrisha akusanyiwe mishale apewe Saadi, irmi ya Saadi wa ruhu al-Qudus ma'ak, piga ewe Saadi na ruhu al-Qudus pamoja na wewe, Jibrili pamoja na wewe. Kwa akipiga mishale 20 atapiga watu 20 hakosi, radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa Saadi bin Abi Waqas alipomwona yule aje akampiga mshale akafa hapo hapo. Na wana sehemu zao za kupiga kwamba huyu nikimpiga hapa haponi. Sio apigwa kokote tu. Kwa hiyo akapigwa mshale kama mtu kupigwa katika nahr, mshale ukiingia hapa خلاص. Au katika sudr, sehemu hii waingia mshale ukatokea upande wa pili. Bas mkwisha. Wao wana sehemu zao za kupiga. Akipiga mshale خلاص. قضى عليه أكموه. فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم قضى عليه, أكم بيجي سعد بن أبي وقاص كمشاله au kwa chembe kilichomuua. Fatanawaba liwa'u ba'dahu arba'atu min auladi Talha ibn Abi Talha, wakapiana zamu bendera baada yake watu wanne katika watoto wa Talha bin Abi Talha. Fatanawaba liwa'u ba'dahu fatanawaba liwa'a ba'dahu arba'atu min auladi Talhata ibn Abi Talhata, wakapiana zamu ya bendera, wakapiana zamu bendera baada yake watoto wanne au watu wanne katika watoto wa Talha bin Abi Talha. Wa kulluhum yuktalun, na wote wanauawa. Ikawa vita imeanza sasa kwa maslahi ya Uislamu. Kila atakayesimama katika mushrikun yuqda alayhi. Wa kharaja min sufufi almushrikin Abdurrahman ibn Abi Bakr yatlubu albiraz, akatoka katika safu ya washirikina Abdurrahman ibn Abi Bakr, anatafuta kupambana, ataka mtu wa kupambana naye, mtoto wake Abu Bakr ni Siddiq katika washirikina. Farada Abu Bakr an yabruz lahu, akataka Abu Bakr kumdhihirikia yeye ni kufanya mubaraz, niachieni mtoto, yani yapambane na mwanawe. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, matina binafsika ya Aba Bakrin, tustareheshe kwa nafsi yake, tufurahishe, tustareheshe kwa nafsi yako ya Aba Bakrin. Achana naye, usije ukauawa tukupata hasara sisi. Mwache, usiingie wewe Abu Bakar, tunakuhitaji. Thumma hamalat khayalatu lmushrikina ala lmuslimin, kisha vikashambulia vikosi vya washirikina dhidi ya Waislamu. Thalatha marat, mara tatu, yani uleta mashambulizi huu mara tatu. Mara ya kwanza, shambulizi la kwanza, shambulizi la pili, shambulizi la tatu. Wa fi kulliha yamdahuhumul muslimuna bin nabl, na katika mara zote hizo wanawatupia Waislamu kwa vyembe, kama walivyoamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika Badri, wakija hivi msivane nao, wakija wapigeni mishale. Imdahuhum bin nibal, yani wanyunyuzieni mishale, kwa mishale inakwenda pale kama 2000 hivi. Sasa wakipigwa hivyo narudi nyuma, wakija tena ikipigwa tena hivi yawaangusha watu, si kwamba yapigwa tu ovyo ovyo, wapigwa juu mshale kile unatoka kwenye kichwa cha mtu. Kwa hiyo wakija vikundi wanarudishwa kwa mishale mingi tu, na watu wana kinachoangaliwa ni shabaha na upesi wa kuitoa ile mishale na kuiweka. Mtu anatembea na alkinana, kinana ni jumba la mishale. Kwa hiyo akitoa akiweka hapa anapiga, akitoa anaweka, tutasema iko automatic. Ha? Kwa hiyo watu wanapiga, wana wepesi wa kurusha. Tunaona kama mvua inanyesha, kumbe ni mishale inanyunyizika juu yao. Kwa hiyo shambulio la kwanza likarudishwa na mishale, shambulio la pili likarudishwa na mishale. Wa fi kulliha yamdahuhumul muslimun bin nabili fayataqahqarun, na katika mara zote hizo wanawatupia wao Waislamu kwa mishale, wanarudi nyuma. Walamma iltaqati sufuf, wakati zilipokutana safu sasa. Wahamiyat alharbu, na vikawa vikali vita sasa, walipokuja wakaingiana sasa, vita vikawa vimekuwa vikali. Ibtada nisaul mushrikin yadribna bidufuf, wakawa wale wanawake wa kishirikina wanapiga dufu. Wayunshitna al-ash'ara, na wanaimba mashairi. Tahyijan li'awatifi rijal, kwa ajili ya kuziamsha hisia za wanaume. Intukbilu tu'aniq wa nufrishu namariq au tudbiru nufariq firaqa ghairi wamiq, wakawa wanasema neno haya, wanawaimbia waume zao na huku wakipiga ngoma. Wakana alayhi salatu wassalam, na alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam, kullama sami'a nashida nisa'i, kila anaposikia zile nyimbo za wale wanawake, yaqul allahumma bika bika ahulu wa bika asulu wa fika uqatilu hasbi allahu wa ni'mal wakilu. Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa anasema, allahumma bika ahulu, ewe Allah, kwa sababu yako naingia kati. Allahumma bika ahul, ewe Allah, kwa sababu yako naingia kati. Wabika asulu, na kwa sababu yako ewe Allah napigana. Wafika ukatil, na kwa sababu yako ewe pia napigana. Asulu kwa maana kupigana vile vile, maana moja. Hasbi Allahu, tosha yangu mimi ni Allah, yani yanitosha mimi ni Allah. Wa ni'mal wakilu, na mbora kutegemewa ni yeye. Katika hadithi Anas imekuja, kana idha ghaza qal, kana sallallahu alayhi wasallam idha ghaza qal, Allahumma anta adudi wa nasiri, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Ametaja hapo katika ta'liq, wal hadith sahaha wal Albani rahimahullahu ta'ala fi sahih sunan Abi Daud. Ewe Allah, wewe ndiye nguvu yangu na ndiye mtetezi wangu, kwa ajili yako ninaingia kati na kwa ajili yako ninapigana. Naam, basi Mtume SAW akawa anafanya hivyo. Wa fi hadhihi al-ma'ma'a, wa fi hadhihi al-ma'mati qutila Hamzatu ibn Abdul Muttalib ammu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sayyidu shuhadai. Na katika hizi kelele za vita, ma'ma'a ni zile kelele za vita, panga watu kelele, farasi wanalia, na kifarasi wanapiga makelele, sikia sahili, sauti za mafarasi, sauti za watu wakishajishana, sauti za panga, inaitwa ma'ma'a. Au kama ni vita vya kisasa, ile sauti za mizinga, sauti za vifaru vikiunguruma na mizinga ikirushwa, sauti za risasi, makombora, itwa al-ma'ma'a. Wa fi hadhihi al-ma'ma'a, na katika hizi kelele za vita, kutila Hamzatu ibn Abdul Muttalib, aliuawa Hamza ibn Abdul Muttalib, ammu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ambaye ni ammi wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, sayyidu shuhada, bwana wa mashahidi, kawawa pale radiyallahu anhu. Ghafalahu wahshiyun, alimvizia yeye wahshi, wa huwa yajulu fi sufuf, na hali ya kuwa anazunguka zunguka katika safu. Wa dharabahu bihirbatin lam tukhti thanaya batni, na akampiga yeye kwa hirba, yani kijimkuki kifupi kile, akampiga kwa kijimkuki. Lam tukhti thanaya batni, hakija kosa mikunjo ya tumbo lake, kikampiga kwenye tumbo lake. Falyu'adhil muadhin, wa radiyallahu anhu ardhahu.